चलिए अब इसमें से हम देखेंगे। रुकू का टॉपिक और आयतों के साथ टाइटल। जी रुकू नंबर 16 है, इसका उन्वान है हकूक पूरे नहीं दे सकते। तो हक की कमी पर समझौता कर लो। आयत नंबर 127। औरतों के हकूक जबकि उनके वाली वारिस ना हो, या आप यतीम औरतों के हकूक भी लिख सकते हैं। यतीम लड़कियों के हकूक। आयत नंबर 128। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। आयत नंबर 129। पूरा अदल तो नहीं हो सकेगा, मगर तुम एहसान की कोशिश करना। आयत 130। जुदाई की सूरत में अल्लाह दोनों को बेनियाज कर देगा। आयत 131। अगर तुम घर के मालिक हो तो अल्लाह तो पूरी कायनात का मालिक है, ये बात याद रखना। ज्यादती करते हुए आयत 132। जमीन और आसमान का मालिक इंतजाम भी चला सकता है। आयत 133। अगर तुम जुल्म करोगे वो तुम्हारी जगह किसी और को ले आएगा। आयत 134। दुनिया भी उसी के हाथ में है, आखिरत जिसके पास है। मकासिद लिखेंगे हम इस रुकू के। पहला मकसद है यतीमों के हकूक को समझ सके। यतीमों के हकूक अदा करने का इरादा कर सके। صلح کرنے کی افادیت کو سمجھ سکے، برابر کے حقوق والوں میں حق تلفی کرنے سے بچ سکے، ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچانے کی تدبیریں سیکھ سکے، اور آخرت کے لیے عمل کرنا سیکھ سکے۔ بس جی۔